Lata 70, lata 80. Tak, to było już nie wróci. A teraz mamy nasz polski 95. Sprawdź to, człowieku. Gdyby Seldon nie przegrał 40 sekund z Tysonem, Tupac nie byłby jak indyk nadziewany ołowiem. A Feni legendy nie rozmieniałaby na drobne pośmiertne płyty nastawione na kabonę. Melanże, awantury w herkach to już są dzieje. A dziś mam nadzieję, że nie będzie tak jak wtedy. Legendy Nowego Jorku straciły street credit. U nas rządził Leroy. Pamiętam szkolne dyskoteki. To było 9-5 ze złotą erą. Kojarz 0-11 w chińskim kalendarzu. Rokiem Hugosa, kurwy co sprzedały hip-hop ostry. Ich nie odnajdzie w bagażniku, w drodze do lasu przeżyją traumę. Wiem, że kochasz mieć wrogów, temu jestem ci potrzebny. Jutro też jest dzień, jutro też tutaj będę. Moja ślina jest słona, pluję nią w otwarte rany. To jest mój czas, legendy będą krwawić. To było 9-5, daję ci smak tamtych chwil. Tamte czasy minęły. To było 9-5. Podnieś swoją zapalniczkę w górę za tamte czasy nie wrócą. Możesz pomarzyć, więc podnieś ręce w górę. Na każdym moim koncercie jestem tutaj dzisiaj. Jutro też tutaj będę. Podnieś swoją zapalniczkę w górę za tamte czasy nie wrócą. Możesz pomarzyć, więc podnieś ręce w górę. Na każdym moim koncercie jestem tutaj dzisiaj. Jutro też tutaj będę. Daję ci smak tamtych chwil, szum w magnetofonie. Kaset MP3 nie powie ci, jak to jest, gdy wkręca pasie. Pamiętam płyty Ruckus Records, Rolling Stonesie. Zanim doszedłem do domu, zawsze zrywałem folię. To było zanim Kamejhany zwolał od rapu. A usta dziewczyn nie miały gorzkiego smaku. Dziś legendy tamtych czasów pracują na budowach. Londynistan to ojczyzna, możecie razem pracować. Fani nie kupują płyt, wkurwili DJ-a Bucha. W rapie walka o byt, zarabianie na ciuchach. Kiedyś miałeś na półce pierwszą taśmę gramatików. Dzisiaj masz Hugosa, co morduje polityków. Zetrzyj z ust ten żal, tamte czasy minęły. Teraz Hugos to synonim nowej złotej ery. To było 9-5, daję ci smak tamtych chwil. Tamte czasy minęły. To było 9-5. Podnieś swoją zapalniczkę w górę za tamte czasy nie wrócą. Możesz pomarzyć, więc podnieś ręce w górę. Na każdym moim koncercie jestem tutaj dzisiaj. Jutro też tutaj będę. Podnieś swoją zapalniczkę w górę za tamte czasy nie wrócą. Możesz pomarzyć, więc podnieś ręce w górę. Na każdym moim koncercie jestem tutaj dzisiaj. Jutro też tutaj będę.